keep it safe in your heart today. For tomorrow will be gone, and I won't let it fade. I turn myself from black to white. A Musicòpolis, la capital de la música, presentant aquests nous singles amb cançons que apareixen al mercat discogràfic, com aquesta de Sergio Mauri i Sisma, que es diu Falling Over, en la seva versió per ràdio original. O continuant amb d'altres cançons, com aquesta de Mutiny UK, amb la companyia de Steve Mack i també amb Tom Gray, Let You Down, també versió ràdio. Since you've gone, I would never let you down, just as long as you could stick around. Cahill Remixes, així ens aporten els nous remixes d'aquest tema Dancing in the Rain. Escoltàvem el Cahill Spanish and English Remix en els dos idiomes de Rod Lorenzo, aquest Dancing in the Rain. També són remixes, en aquest cas el radio mix de EDX amb John Williams, Give It Up for Love. There's a reason why you sort it out. You know what you're looking for. Make your own decisions, don't look back, 'cause you know you're always on the right track. You know what you're looking for. When the time has come and you're on your own, when you realize your patience gone. There's only one thing you should know. Give it up for love. Times are running out. There's always a reason why you sort it out. You know what you're looking for. When the time has come and you're on your own, when you realize your patience gone, there's only one thing you should know. Give it up for love. La música del país amb Brahms, el més precís dels mapes. Justícia contra allò que mai no ha estat. Altra cosa és aquell que somia, perquè les futures realitats solen néixer de l'utopia del que es bat contra els presents ingrats. Però si són tan irreals com assegureu, contra què lluiteu? Si els països catalans no existim, per quin crim preteneu condemnar-nos? No fa tant que anàveu amb pistoles combatent la cultura araneu, atacant les nostres escoles, atacant directament l'hereu. I la llengua, quin lligam magnífic, ha de ser que més us heu estimat. Fer el ridícul científic de negar-ne la unitat. I al final és l'afany per la negació i aquesta obsessió contra tot allò que fa pudor de català, el que ens fa molt més reals encara. Vosaltres sou precisament els qui volem negar-ho, feu evident. A cada nou atac al mostre d'anells veu, dibuixeu el més precís dels mapes. Vosaltres sou precisament els qui volem negar-ho, feu evident. A cada nou atac al mostre d'anells veu, dibuixeu el més precís dels mapes. Thank you. contra la nostra ombra. Vosaltres sou precisament els qui volem negar-ho, feu evident. A cada nou atac el mostre de menys preu, dibuixeu el més precís dels mapes. Vosaltres sou precisament els qui volem negar-ho, feu evident. A cada nou atac el mostre de menys preu, dibuixeu el més precís dels mapes. El més precís dels mapes. Aquesta és la seva música, la manera com diuen les coses. Per cert, on t'haig de signar per firmar cada un dels gestos, els moviments de les paraules que ens explica la fantàstica gent dels Brams des del seu darrer àlbum. Anem tancant les portes a la por, aquesta cançó, El més precís dels mapes. Seguim amb música que està enregistrada a Sevilla, Sara Marín, De tanto esperarte, de l'àlbum A mil quilòmetres. Despacio, que con la prisa se puede perder. Quieres que baile a tu ritmo y aún no sabes si vas a volver. Quieres que sea de ti, pero con trampas y mentiras. Quieres dejarme guardada, oxidada, escondida, y esperar, esperar, esperar a que quieras venir y dejarme llevar hasta el final, solo por encontrarte. De tanto esperarte, tanto esperarte, me quedé dormida. Demasiado, ya no puedo seguir así y esperar, esperar, esperar a que quieras venir y dejarme llevar hasta el final, solo por encontrarte. De tanto esperarte, tanto esperarte, me quedé dormida. De tanto esperarte, tanto esperarte, me quedé dormida. De tanto esperarte, tanto esperarte, sola y tan vacía. De tanto esperarte, tanto esperarte, me quedé dormida. De tanto esperarte. Thank you. back. I'm still swaying like I was on a cruise ship. Took the words straight out of my mouth. Come on, everybody, back to my house. Take my hand now, you're coming over. It doesn't matter, you can sleep on my sofa. Bring some flags and bring some wristlers. We're gonna party like it's nobody's business. Let your head down now, it's the end of the week. And this is our time now. Let's forget everything and put your bad rags on. Dressing up like we're queens of the night. We just wanna close the night away. We don't give a damn what people say. We've had enough, so turn it off. Tonight we're taking over. Musicòpolis, la capital de la música, la Lily Allen amb Our Time, abans Sara Marín de Tanto Esperarte, i ara Kendra manda la música ballable amb Xalalala. siempre pierdo, al que siempre me quemo con fuego, el que me atrapa y me envuelve en tus redes, donde tú desapareces. Yo no puedo seguir fingiendo que para mí solo eres un amigo, cuando pienso que estás con otra. Eso a mí me destroza, me destroza, me devora, me vuelve absolutamente loca. Solo pensar que puedes estar con otra. Eran tus besos los que a mí me dominan, será tu boca, ella es mi medicina, será tu cuerpo el que a mí me hipnotiza, cuando estás cerca a mí me paraliza. Me paraliza.